بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نوم نا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون داخلت دسیسس ببارك تپوسو نکوی آیا دهاغ اللوی خبر ببارکی چی داغی پا حقلا دوی مختلف خبری شروع کری دی هرگز نا دیر ضرب دیتا معلوم شی آو هرگز نا دیر ضرب دیتا معلوم شی أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا آیا دا حقیقت ندی چې مونږ زمکا فرش جوړ کړه او غرونه مو د میخونو په شان خخ کړل او تاسو مو د سړو او د خزو د جوړو په شکل کې پیدا کړی او ستاسو خوب مو د آرام ذریعہ جوړ کړه شپه مو پر درا وستن کې جوړ کړه او رزمو د روزه ګټلو وخت جوړ کو او ستاسو د پاسمو او مضبوط اسمانونه ودرول او یو ډیر روخانه او ګرم دیوا نورمو پیدا کړو اده وریزنمو مسلسل باران ورو د پاره د دې چې د دې په ذریعہ غلا او سبزی او ګڼ ګڼ باغونه راوخېجو ان یوم الفصل کان میقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا بشكا دا فیصل ورز يوم مقرر وقت دي فكما ورز چپا سور کی پوکے وحالشی نتاسبا دل دل راوزه او اسمان با پرانستی شی انتر دی پوری چی هغا با ټول دروازی دروازی شی او غرون با روان کلی شی انتر دی پوری چی هغا با پلقند شگا شی این جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا په حقیقت کې دوزخ د ګیرېدو ځای دی د سرکش خلکو ډېره ده چې په مدو مدو به پکې پراته وي لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا په هغه کې باغوي نه دس یخوالی مزا او نه دس کلو قابل دس بل سیز مزا سکی خو بس گرمی اوبو او د زخمونو گند با میلاوی کی دا غوی دا بدو عملونو پورا بدلا انهم کانو لا یرجون حسابا وکذبو بی آیاتنا کذابا وکل شیئن احصیناه کتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا هغوی د حساب کتاب امید نه لرو او زمونږ آیاتونه بالکل درو غړلیو او حال داو چې مونږه هر سیس پشمار سره لیکل ساتلې وو اوس مزو سکے مونږ با هیڅ کله ستاسو د پاره د عذاب نه سیوا په هیڅ سیس کې زیاتې نه کوو ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا یقیناً چې دا متقیانو د پارا د کامیابی یو ځای دی باغونه انګور او نوی پیغلی همزولی جنکی او ډک ډک جامونه هلته به دروغ او ابس خبری هغوی نه اوري جزا او کافی انعام ستاسو د رب د طرفنا دا هغه لوی مهربانه الله د طرفنا چې هغه د ځمکې او د اسمانونو او د دې دوانو په منځ کې د هر څه مالک دی دا هغه په مخ کې د خبرو کولو طاقت په هیچا کې نشته یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فكما رسجي رو أو فرختي فقطار كي ودريگي هسوك بخبرنا كوي بغير دهاغ چانا جهغتا رحمان إجازت اكري أو چه تك خبر اكري ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا دغه غرز حق ده اوس چې د چا زړه غواړي هغه د خپل رب ته واپس تلو په لاره روان شي انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مونږ تاسو د هغه عذاب نه يرولې چې هغه نږدې راغلې دي په کوم ورځ چې با سړی هغه هر څه وویني کوم چې داغو لاسونو وړاندې لېږلې دي او کافر بچغې ووهي چې ارمان دی زخاوری وی